Hey, hallo, we zijn live op Radio Pottenpoel. Wacht eens even. Leuk dat jij er ook bent. Nou, ja, ik ken je wel. Ja. Van vroeger. Ja. Van 301. Oh, dat is het, ja. Over Tam 301. Ja. Weet je nog? Wat deed jij daar ook alweer? Ja, ik deed met de kunstenaars exposities. Ja, nou, ja. In de galerie, of ja. Iets? Ja. Wel? Ja. Oh, oké. Okay. Oh, toch. Ja. Ja, ik ken je ook. Ja. Ja, grappig. Ja, ben jij nog steeds betrokken bij de 301? Nee, al lang niet meer. Oh, oké, okay, ja. Langer dan 8 jaar. Oh ja. Je bent nu ergens anders neergestreken? Of, Nou, meer op individuele basis. Oh, oké. Okay. Maar ja, ik had het nodig. Even terugtrekken. Ja. Maar nu ben je hier. Ja, we zijn live op Radio Pottenpoel, want dat is wat ik dan tegenwoordig doe. Zo. Ja? Spannend. Wat doe jij hier dan? Waarom ben jij hier? Ik ben vrijwilliger. Ah, ik heb me aangemeld als vrijwilliger. Okay. Ja. Okay. Net als vorig jaar. Takenpakket, wat moet je doen? WC-schoen maken. Oh, je bent een van de moppies. Ja. Oh, wat leuk. Klopt. Dan heb jij een leuke baas. Ja. Margreet. Ja, ik ken haar niet, maar ik ben op weg naar. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, nou ja, zij is hartstikke leuk, joh. Dat is echt volgens ja? mij. Ja, okay. Volgens mij is het leukste vrijwilligerspaantje wat je kan hebben. Oké. Okay. Ja, ik ben een beetje laat vandaag, maar ik ga het inhalen. Oh. Ja. Oh, nou, je moet wel op tijd zijn, hoor. Anders wordt Margreet boos. Ja, maar ik heb geen e-mail. Ik had een afspraak bij de arts. Ja. Ja, dan is het allemaal goed. Ja. Ja. En jij? Nou ja, ik ben hier. Als? Radiomaker. Ja, ja. Ik ga een beetje ouwe op de radio. Ik ben heel blij dat je dat zo lang doet. Ja, dat is leuk. Ja, het is inderdaad... Ja, ik ben heel blij om jou te zien. Ja, ja, maar... Wat vind je zelf van de veranderingen op Ruigoord? Oh, nou, daar vind ik echt heel veel van. Te veel om op te noemen eigenlijk. Want ik ben nog 15 jaar geleden hier geweest. Ja. Of 20 en het was helemaal anders. Ja, het is anders. Ja. Ja. Ja, ja, god, ja, het is... Ja, sommige dingen zijn heel goed en andere dingen wat minder. Ja, het is toch een... Maar de spirit is er. De spirit is hier, ja. Ja, dat is het belangrijkste. We hebben net de uitvaart van Hans Plomp meegemaakt. Ja, dat heb ik begrepen, ja. Is dat ergens een monument of een beeld van hem of een foto? Mag hij ook wel? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Oké. Okay. Gaan we kijken. Nee, maar zijn huis was daar. Dat, waar nu de zon op schijnt, dat was zijn huis. Uh-huh. Daar woonde hij. En daar is hij ook gestorven. Misschien ken ik hem van het gezicht. Oh, dat zou best kunnen. Ja. Ja, hij was heel... Ik ken de meeste bewoners van gezicht. Ja. Ja. Ja, dat heb ik ook hoor, die namen. Dat zijn er te veel. Ja. Ja. Nou, waar kijk je het meest naar vooruit nu? Wat je gaat zien? Delen. Delen? Met andere mensen. Oh, delen met andere mensen. Ja, ja, dat is de bedoeling. Want dit festival neem ik aan. Ja, sowieso. Om zoveel mogelijk vreugde te delen. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Dan gaan we weer verder. Succes, veel plezier. Wat was jouw naam? Tweta. Ja, ik ken je wel. Ja, nou, tot later dan. Tot later. Ik zie je dan. Ja, dat was een oude bekende uit OT, Sveta, ik was de naam vergeten natuurlijk.